สวัสดีครับวันนี้วันที่6มกราคม2558ตอนนี้บวชเป็นพระแล้ว อยู่ที่ตอนนี้มาอยู่แถวๆป่าที่ขอนแก่นมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะมันได้อยู่กับตัวเองเยอะเราเริ่มปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปี2557ประมาณปลายปี2556แต่เริ่มมาหนักคือ2557สิ่งหนึ่งที่มันได้จากทำคือการโกรธการโมโหอะไรเนี่ยของเราเนี่ยมันลดลงเยอะเลยลดลงเยอะจริงๆเมื่อก่อนเราเคยผิดพลาดมานะเราผิดพลาดมาหนักมากผิดพลาดทั้งเพื่อนการเงินการงานทุกอย่างเราผิดพลาดมาเยอะจริงๆการนินทาสำหรับเราเป็นเรื่องที่ก็เยอะพอๆกันแต่พอเราเริ่มมาปฏิบัติธรรมมันดีขึ้นมันอยู่กับตัวเองมันไม่ต้องไปวุ่นวายตอนนี้เราอายุ28เราปฏิบัติธรรมมาได้2ปีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือเฮ้ยมันมหัศจรรย์จริงกับการปฏิบัติธรรมไม่ไปบอกใครก็ยากยากจริงๆที่จะมีคนเชื่อจะมีคนเข้าใจเราเป็นคนหนึ่งที่อยากได้ในสิ่งที่ดีที่สุดอยากมีในสิ่งที่ดีที่สุดและอยากเป็นในสิ่งที่ดีที่สุดแต่เมื่อก่อนเราลืมมองกลับไปกับคำว่าคำพอดีเราเป็นคนที่เจอเหตุการณ์ในชีวิตเหมือนกับคนไปอายุประมาณ50ปีตอนนี้เราสอนสภาวะทางธรรมให้กับโยมอายุ50ได้45ได้40ได้เฮ้ยสิ่งนี้มันคือมีความสุขที่สุดในเมื่อเราช่วยให้เขามีความสุขจากการปฏิบัติธรรมแต่มันจะไปบอกให้คนทุกคนหันมาปฏิบัติธรรมเหมือนเราก็ไม่ได้มันเหมือนเป็นการบอกกับคนตาบอดเนี่ยให้ดูแสงสว่างมันเหมือนบอกคนหูหนวกเนี่ยให้ฟังเสียงพูดไปไงก็ไม่ค่อยมีคนเข้าใจจะเป็นน้อยคนนะก่อนจะมาปีที่แล้วหรอปีที่แล้วเรายังตอนนี้หรอทำงานบ้านอยู่มั้งอยู่กับแฟนแถวอาลีนั่นแหละเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดตัวกับแฟนนะแล้วเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่าเรื่องทางบ้านให้ใครฟังเรื่องชีวิตส่วนตัวให้ใครฟังเพราะมันไม่มีความจำเป็นหรือเปล่ามันก็ได้กับทำให้เราถูกนินทาเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อก่อนอะสนใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้สนใจคือนินทามีสรรเสริญมีเข้าใจไหมแก้ตัวไปก็เท่านั้นนะกับคนนะดีก็ดีมันก็ด่าชั่วมันก็ชมเยอะแยะทุกวันนี้ถ้าหากเขาพูดในเรื่องของเราเป็นเรื่องจริงเราควรปรับปรุงตัวแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงกรรมมันอยู่ที่ปากเขาไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราคนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตจะให้เราสนใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเสมอและย้ำเสมอคือการปฏิบัติธรรมเฮ้ยมันมหัศจรรย์จริงๆชีวิตหลังความตายมันเหมือนเอาเราไปปล่อยไว้ในป่ามืดๆไม่มีแม้แต่แสงไฟไม่รู้จะไปทางไหนมันเว้งมันเคว้งคว้างมันว่างเปล่าขนาดนั้นเลยแต่การปฏิบัติธรรมมันเป็นการสะสมบุญไว้ชีวิตหลังความตายมันมีนะมันก็เลยอธิบายยากกับเพื่อนหลายๆคน เราเริ่มปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ตอนอยู่กับแฟนแฟนเราเป็นผู้บริหารระดับสูงเห็นไหมพูดอย่างนี้ก็จะตกใจเฮ้ยใช่เหรออะไรเงี้ยแต่คือจำเป็นหรอที่จะต้องมาเป่าประกาศให้คนนั้นคนนี้รู้เพราะโดนนินทาอีกเราถึงบอกเราอยากอยู่เงียบๆเราชอบสังคมเงียบๆเมื่อก่อนอยากมีเพื่อนในกลุ่มที่ดีๆอะไรประมาณเนี้ยคือผู้รักมากดีแต่สุดท้ายมันก็ไม่จำเป็นนะเราก็ผิดพลาดมานะเราแต่ตอนนั้นก็ได้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่ได้อยู่ในกลุ่มก็สังคมอ่ะเราเคยทำงาน หนึ่งคนอื่นมาก่อนเราทำงานฟิตเนสเฟิร์สเราทำงานที่บริษัทประกัน แถวอโศกทำฟิตเนสเฟิร์สสาขาแลนด์มาร์คสุดท้ายก็ออกมาทำอสังหาริมทรัพย์กับเจ้าของตึกหนึ่งซึ่งแก่แล้วล่ะแต่ก็ขึ้นมาจีบเราไงเนาะแปลกเหมือนกันเราเป็นคนที่นิสัยคนตีนอ่ะคนตีนจริงๆอ่ะคุยกับใครก็อยากเหมือนแบบคนตีนแต่เราไม่ได้คิดอะไรนะคือก็คนตีนเล่นๆแซวขนาดเป็นพระเรายังแบบแซวคือไม่อยากให้ใครเครียดแต่สุดท้ายอย่างเงี้ยกลับหาว่าชอบกับอะไรเงี้ยเราเลยไม่อยากคุยกับใครมันมหัศจรรย์จริงๆนะทางธรรมเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้นี้หรอกอยากมีแฟนดีหุ่นดีหน้าตาดีการงานดีฐานะดีแต่มันก็ทุกข์หรือเปล่าทุกข์เพราะคนเข้าหาเยอะสิ่งใดที่เราอยากได้คนอื่นต้องอยากได้จำไว้สิ่งใดที่เรามีคนอื่นก็ต้องอยากมีเราเลยเลือกที่จะไม่อยากอยู่กับสังคมแบบนั้นมาออกมาอยู่เงียบๆดีกว่าอยู่ชีวิตเงียบๆนี่มันมีความสุขจริงๆนะอยู่กับเพื่อนไม่กี่คน ตอนนี้ก็สอนให้เพื่อนปฏิบัติธรรมเพื่อนเราก็จะมีอายุ30กว่าขึ้นนะไม่ค่อยมีเพื่อนรุ่นเดียวกันทางธรรมแต่ถ้าเป็นโยมนี่ก็มีเพื่อนที่คุยตอนนี้ก็จะมีพี่ตั้มที่มาซูมนะที่เราคุยเล่นๆกวนๆกับแกอะไรเงี้ยแกเป็นคนไม่ถือตัวคุยกับแกแล้วมีความสุขดีพี่ตีน้อยอย่างเงี้ยคุยกับแกแล้วเราก็ก็สนุกดีไม่เครียดนะมีคิมหันแล้วก็มีโอมีออฟมีออฟเปียช้างนะป้อม มีน้องแบงค์มีเจ๋งก็เป็นคนหนึ่งนะที่จริงใจนะไม่เฟกใส่กันด่าก็คือด่าแล้วก็มียีนทุกคนนะมันมีการผิดพลาดไม่มีคำถูกนินทามันมีอดีตเหมือนกันหมดอดีตมันก็มันมีเหมือนกันหมดแต่ให้อยู่กับปัจจุบันอนาคตมันก็มีแต่สุดท้ายมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันคิดแค่อย่างเดียวว่าพรุ่งนี้ก็ตายมันจะไม่ทุกข์เลยถ้าคิดว่าพรุ่งนี้ก็ตายตอนนี้ ทางธรรมก็ช่วยโยมอายุประมาณ50ปรับสภาวะก็ดีขึ้นจากการล้มของครอบครัวการเลิกกับสามีการธุรกิจพังอะไรเงี้ยก็ดีนะก็ช่วยโยมไปปกติแต่คือทางโลกเราผ่านมาเหมือนคนอายุประมาณ50ไม่ใช่ว่าผ่านคู่นอนนะคู่นอนไม่ค่อยมีหรอกเพราะเราเป็นคนเก็บตัวเราเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆอ่ะมันแปลกเหมือนกันแล้วก็ถูกนินทาเยอะแต่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแก้ตัวนะแก้ไปก็เท่านั้นนะนินทามีสรรเสริญมีชั่วมันก็สรรเสริญป่ะดีมันก็นินทางั้นอยู่เฉยๆดีกว่าคำพูดที่ออกจากปากเรานึกไว้เสมอเลยมันไม่มีคำว่ากำไรมันมีแต่ขาดทุนกระเท่าทุนเพราะฉะนั้นรู้เฉยๆดูเฉยๆดีกว่าใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาเรื่องของตัวเราเองก็เครียดพอแล้วทุกคนเกิดมาใช้กรรมอย่าไปเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดเยอะให้อยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่แบบตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคำของพระพุทธเจ้าหลายๆคำเราว่าเป็นคำที่ใช้ได้จริงในทุกวันนี้พุทธเห็นธรรมพวกนั้นเห็นเราตถาคตไม่เห็นจิตไม่เห็นธรรมนี่คือสิ่งที่เราได้มาหนึ่งอย่างอีกอย่างหนึ่งคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทางธรรมนะคนอายุ50 40ไม่ใช่คำว่าไม่ผิดหวังในชีวิตเขาก็ผิดหวังเหมือนกันแต่เราทุกคนต้องถามตัวเราเองว่า เป้าหมายจุดประสงค์ที่เราเกิดมาและวัตถุประสงค์ที่เราจะไปนั่นคืออะไรรอตายไปอย่างเงี้ยหรอชีวิตหลังความตายมันมีจริงๆนะมันมีจริงๆเชื่อเราเถอะเพื่อนเราอายุ40 50กับปิดบ่อนในครอบครัวกันเยอะแยะอย่าไปยึดติดกับใครเยอะในเมื่อทางธรรมบอกว่าทุกคนมีคู่บุญคู่บารมีแต่ส่วนมากที่เจอก่อนคือคู่เวรคู่กรรมเราเป็นคนคนหนึ่งที่อธิษฐานตลอดเราอธิษฐานว่าคำว่าไม่มีและไม่ได้จงไม่บังเกิดแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีรากฐานที่มั่นคงขอให้ข้าพเจ้าพบดวงตาสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมหากข้าพเจ้าต้องประสบพบเจอกับคู่เวรคู่กรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและอโหสิกรรมให้ขอให้มีอันเป็นมีเหตุที่เราจะต้องได้จากกันและขอให้เราขาดจากกันข้าพเจ้าขอพบคู่บุญบารมีในอันดับต้นๆเพื่อช่วยกันสร้างบุญบารมีเพื่อให้ ชีวิตหรือว่าอะไรเงี้ยประสบความสำเร็จเราก็อธิษฐานแบบนี้มาตลอดเราเลยเป็นคนไม่ค่อยมีแฟนหรือเปล่าแต่ก็เพราะเราปฏิบัติธรรมมากหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันก็มีความสุขดีนะตอนนี้ก็28ถามว่าอยากทำอะไรไหมตอนนี้ถ้าวันหนึ่งถ้าโอกาสได้ศึกไปอะไรเงี้ยทางโลกมันก็ไม่มีอะไรที่เราอยากทำในตอนแรกอยากเป็นในแบบเหมือนกันเอาสูง180 87ประมาณ86ศัลยกรรมเราก็ผ่านมาเยอะเนาะเราก็อยากทำใหม่เหมือนกันนะแต่นั้นมันก็คือขันธ์ทุกคนเกิดมาจากกรรมกรรมมันเป็นสิ่งปรุงแต่งในเรื่องของขันธ์ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรนะเราก็ดูเฉยๆรู้เฉยๆรู้แล้วไม่ยึดกับใครทั้งนั้นนะเราไม่ชอบคำเราไม่ชอบถูกนินทาเราจึงไม่ค่อยชอบนินทาใครเราก็คุยกวนๆกับพวกพี่ๆเนาะทุกคนนี้ก็น้อยคนที่เราจะปฏิบัติช่วยอะไรเงี้ยดึงมาทางธรรมก็มีคนที่ไปหาเราตอนเราอยู่วัดก็จะมีโนแต่เราคือไม่ค่อยลงให้ใครดูเนาะก็อยู่เงียบๆดีกว่าไม่จำเป็นอะใครจะพูดยังไงเรื่องของเราก็ช่างเราไม่เคยสนใจด้วยซ้ำเมื่อเดือดร้อนเมื่ออะไรเงี้ยคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มายื่นมือเข้ามาช่วยเราแล้วทำไมเราต้องเก็บคนเหล่านี้เข้ามาคิดมองผ่านๆบ้างก็ได้หรือเปล่านะก็ไม่มีอะไรวันนี้คือทุกคนนะอยากได้ในสิ่งที่ดีที่สุดมีในสิ่งที่ดีที่สุดเราเฟซตัวเนี้ยเฟซเก่ามันถูกปิดไปนะตอนแรกเราไปทำเฟซขึ้นมาอีกอันนึงมีเพื่อนประมาณ5วันประมาณ 5,000 คนมันมีแต่ความวุ่นวายอะส่งข้อความมามีอะไรก็ไม่รู้มีทรงมีเซ็กอะไรเงี้ยคือเฮ้ยอะไรวะงงขนาดตั้งสเตตัสข้างหน้าว่าเฮ้ยอย่าอะไรเงี้ยจะส่งของความมาอะไรเงี้ยมันก็จริงๆนะคนบารมีเท่ากันมันถึงจะคบกันเมื่อสร้างโปรไฟล์ดีเชื่อเถอะสิ่งดีๆมันจะเข้ามาแต่อันนี้อะไรคือกูจะไม่ได้ไปมั่วเหมือนมั่วหรือเปล่าถูกไหมถ้ากูคิดทางโลกอ่ะถ้าคิดทางโลกอ่ะคือเราพูดทางโลกก่อนนะวันนี้คือถ้าคิดทางโลกเนี่ย500เนี่ยสามารถซื้อคนหน้าตาดีๆได้หรือเปล่าไม่ใช่มาเอะอะมาแอดมีโซมีเซ็กอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามันก็ได้งงๆเอ๊ะอะไรวะกูงงเหมือนกันมันก็ได้เฉยๆนะ แล้วก็อ๋อคือการอยู่อ่ะเนี่ยไปอยู่กับการคาดหวังมากการอยู่กับการข้ามวันนี้คือการทุกข์อ อย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่ไม่มีไม่ได้เราคือคนหนึ่งที่เคยคาดหวังอยากมีแฟนรวยฐานะดีการงานดีการเงินดีมีแฟนมีความสุขชีวิตครอบครัวสุดท้ายกูได้มาสุดท้ายมันเป็นแบบที่คิดไปใหม่ๆทุกมากปาร์ตี้ทุกวันเยอะอ่ะมันและอีกหลายคนที่เป็นเพื่อนกันในเฟซนี่แหละแต่เรื่องของเขากรรมใครกรรมมันเราจะไม่พูดถึงคนอื่นเราก็แค่อยากบอกเฉยๆว่าคืออยากให้ลองมาปฏิบัติธรรมมันมีความสุขไม่ได้มีความสุขหรอกทุกอย่างบนโลกนี้มันมีแต่ทุกข์แต่ให้มันอยู่กับทุกข์ได้โดยที่ไม่ไปทุกข์กับมันเข้าใจไหมมันก็เลยมหัศจรรย์ทุกวันนี้ก็อยู่ในป่าที่ขอนแก่นก็มีความสุขดีถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้สึกไม่รู้สิถ้ามันวุ่นวายก็อยากอยู่เงียบๆปฏิบัติธรรมเงียบๆไปทำงานเงียบๆไปแต่สิ่งหนึ่งคือไม่ทิ้งคือการปฏิบัติธรรมต้องทำเองเห็นเองศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนาที่ให้คนโง่งมงายร้องขอแต่ศาสนาพุทธให้ทำเองเห็นเองให้รู้อยู่กับทุกข์เพราะชีวิตมันมีทุกข์การร้องขอแล้วไม่ได้นั่นคือการทุกข์แต่ศาสนาพุทธคือให้ทำเองเห็นเองให้มีเหตุและมีผลเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจึงมีผลทุกคนมีเหตุเกิดมาหมดจึงมีผลของกรรมอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่มีชีวิตอยู่คือการใช้กรรมอย่าไปคิดว่าการเกิดมาทุกคนมีบุญแน่อยู่การมีบุญการได้เกิดมาแต่การเกิดมาแล้วไม่ได้ทำประโยชน์คุณงามความดีมันเสียการเกิดมาหนึ่งชาติเนี่ยมันกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากอะหมาตายไปยังเป็นหมาตายไปนี่เป็นเทวดาเป็นพรหมนะคนตายไปนี่มีอบายคอยดึงนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเนาะมีคุยกับยีนมีคุยเล่นบ้างกับพี่มาซูมพี่ตั้มพี่ตีน้อยยมป้าปอนก็มีบ้างอยู่ด้วยกันมานานไม่ค่อยด่ากันหรอกเพราะไม่รู้จะด่าอะไรกันเราก็มีเพื่อนใหม่ๆที่ก็ทยอยเราก็นั่งใครเยอะๆวุ่นวายก็ลบออกอยากอยู่เงียบอยู่ปฏิบัติธรรมไปเงียบเชื่อเถอะไอ้สิ่งที่คุกคนว่าดีว่าหล่อว่าดีเนี่ยลองได้มาสักอย่างหนึ่งเถอะมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกเชื่อเราเถอะเราคือคนที่ผ่านมาแล้วแต่เราแปลกเหมือนกันมีแต่การถูกนินทาแต่ตอนเนี้ยถามว่านินทาก็นินทาไปนะไม่ได้สนใจอะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยเล่าเรื่องครอบครัวให้ใครฟังการศึกษาก็ไม่เล่ามันไม่จำเป็นต้องรู้หรือเปล่าเฮ้ยพ่อมึงชื่ออะไรนี่หรอเฮ้ยมึงจบอะไรมาเพื่อนกันมันใช่ถึงขั้นนั้นหรอเห็นมีแต่นินทากันรับหลังต่อหน้าสรรเสริญเดินผ่านกันคือนินทายังไม่ทันพ้นหลังเลยนินทาละมันก็เลยต้องเลือกเนาะกัลยาณมิตรคู่บุญบารมีและก็การปฏิบัติธรรมมันทำให้อยู่ได้นะในสังคมทุกวันนี้วันนี้พูดไม่เยอะละ40นาทีก็สวัสดีวันปีใหม่มีความสุขเยอะๆถ้าไปทางโลกเราคงได้ไปต่อด็อกเตอร์เหมือนกันมีความสุขเยอะๆครับสวัสดีปีใหม่2558ปีแพะไฟสวัสดีครับ